Yazan Guy de Maupassant. Seslendiren Orçun Çıtır. Sen ırmağa, evimin önünde kırışıksız, pürüzsüz, sabah güneşiyle cilalanmış olarak uzanıyordu. Yer yer kızıla çalan, güzel, geniş, yavaş, uzun bir gümüş şerit gibiydi ve ırmağın öteki yakasına sıralanmış ulu ağaçlar tüm kıyı üzerine koca bir yeşillik duvarı örüyorlardı. Her gün yeniden başlayan yaşam heyecanı, körpe, şen, sevgi dolu yaşam yapraklarda ürperiyor, havada kıpırdıyor, suyun üzerinde yansıyordu. Postacının az önce getirmiş olduğu gazeteleri verdiler ve ben de onları okumak üzere sessiz adımlarla kıyıya gittim. Açtığım ilk gazetede şu sözler gözüme ilişti. İntihar istatistikleri. Bu yıl 8500'den fazla kişinin canına kıydığını yazıyordu. O an gördüm onları. Yaşamaktan usanmış mutsuzların bu çirkin, bu bile isteye yapılan katliamlarını gördüm. Çeneleri kırılmış, kafaları parçalanmış, göğüsleri mermilerle oyulmuş. Küçük bir otel odasında yavaş yavaş can çekişen, yaralarını değil de hep mutsuzluklarını düşünen bu kan revan içindeki insanları gördüm. Gırtlakları kesilmiş ya da karınları deşilmişleri. Ellerinde hala bir mutfak bıçağı ya da ustura tutan başkalarını da gördüm. Kimi zaman kibrit çöplerinin batırılmış olduğu bir bardağın önünde, kimi zamansa kırmızı etiket taşıyan küçük bir şişenin önünde oturan başkalarını da gördüm. Kımıldamadan, sabit gözlerle bunlara bakıyor, sonra içiyor, bekliyorlardı. Yanaklarından bir yüz ekşimesi ifadesi geçiyor, dudakları kısılıyor, gözlerini korku bürüyordu. Son gelmeden önce bu kadar acı çekildiğini bilmiyorlardı çünkü. Ayağa kalkıyor, durup düşünüyorlardı. İki elleri karınlarının üzerinde, organlarının yandığını, bağırsaklarının ateşle kemirildiğini, düşüncelerinin karardığını hissediyorlardı. Duvar çivisine, pencere pervazına, tavan kirişine, ambar kirişine, akşamın yağmuru altında ağaç dalına asılmış başkalarını da gördüm. Ve ben, dilleri sarkıp kımıltısız kalmadan önce onların yaptıkları her şeyi bir bir kestiriyordum. Yüreklerinin daralmasını, son tedirginliklerini, ipi bağlamak için yaptıkları devinimleri, ipin iyi tutup tutmadığını gözden geçirmelerini, onu boyunlarına geçirişlerini ve kendilerini birdenbire bırakışlarını gözümün önüne getirebiliyordum. Odanın ortasında bir kömür sobası tüterken sefil yataklar üzerine yatmış küçük çocuklu anneler, aşk acılarıyla kıvranan genç kızlar, kas katı boğulmuş, tıkanmış başkalarını da gördüm. Ve geceliğin ıssız köprüler üzerinde dolaşan başkalarına da rastladım. En korkunç görünenleri bunlardı. Su, kemerlerin altından yumuşak bir gürültüyle akardı. Suyu görmezlerdi. Soğuk havasını içlerine çekerek onu tahmin ederlerdi. Hem hoşlanır hem de korkarlardı sudan. Cesaret edemezlerdi hiç. Ama yine de cesaret gerekirdi. Uzakta bir yerde bir saat vurur ve birdenbire zifiri karanlığın derin sessizliği içine ırmağa düşen bir gövdenin çıkardığı gürültü belli belirsiz bir çığlık, ellerin suda çırpınırken oluşturduğu ses yayılırdı. Hemen boğulurlardı. Ayaklarını bağladıklarında ya da ayaklarına taş sardıklarında kimi zaman düşüşün yalnızca püf sesi işitilirdi. Zavallı insanlar. Zavallı insanlar. Onların sıkıntılarını nasıl da duydum. Onların ölümleriyle nasıl da öldüm. Tüm yoksulluklarını gördüm ve bir saat içinde tüm işkencelerine uğradım. Onları bu noktaya getiren tüm acıları tanıdım. Sanıyorum ki yaşamın aldatıcı alçaklığını hiç kimse benim kadar duymamıştır. Ölüme seve seve giden bu kalabalığı düşünüyordum. Bir yılda 8500 kişiden daha fazla insan. Bana öyle geliyordu ki bu kişiler dünyaya karşı haykırmak, bir adağı dile getirmek, ileride gerçekleşebilecek bir şeyi istemek için bir araya gelmişlerdi. Bana öyle geliyordu ki işkence gören, boğazlanan, zehirlenen, asılan, boğulan bu kişiler korkunç bir sürü halinde toplanıp tıpkı oy veren yurttaşlar gibi topluma şunu haykırıyorlardı. Hiç olmazsa bize tatlı bir ölüm bağışlayın. Yaşamamıza yardım etmeyen sizler, ölmemize yardım edin bari. Bakın çok sayıdayız biz. Bu özgürlük günlerinde, bu felsefi bağımsızlık ve halk seçimi günlerinde konuşmaya hakkımız var bizim. Yaşamaktan vazgeçenlere ne iğrenç ne de korkunç olan bir ölüm sadakası verin bari. Düşüncemi bu konu üzerinde dolanmaya bırakarak garip ve gizemli düşler içinde hayaller kurmaya daldım. Bir an güzel bir kentte olduğuma inandım. Paris'ti. Ama hangi dönemin Paris'i? Evlere, tiyatrolara, devlet binalarına bakarak sokaklardan geçiyordum. Ve birdenbire bir alanda büyük, oldukça zarif, güzel bir bina gördüm. Şaşırıp kalmıştım. Çünkü binanın cephesinde altın harflerle "Gönüllü Ölüm Yapıtı" yazılıydı. Ruh, gerçek dışı ve olası bir dünyaya uçtuğunda düşlerden uyanmak ne kadar gariptir. Bu düşlerde insanı hiçbir şey şaşırtmaz, hiçbir şey sarsmaz. Dizginlerinden çıkmış olan düşler artık komik olanla üzücü olanı ayırt etmez. Binaya yaklaştım. Kısa ceketler giymiş olan uşaklar sahanlıkta vestiyerin önünde çember biçiminde oturmuşlardı. Görmek için içeri girdim. Oturanlardan biri yerinden kalkarak "Ne arzu etmiştiniz acaba?" dedi. "Buranın neresi olduğunu bilmek istiyorum da." "Başka bir şey bilmek istemiyor musunuz?" "Hayır, istemiyorum." "O zaman sizi yapıtın sekreterine götüreyim." Kararsızlık içindeydim. Yine sordum. "Rahatsız etmez miyim onu?" Hayır. Hiç de etmezsiniz. Bilgi almak isteyen kişileri görmek için burada bulunuyor zaten." Peki o zaman, götürün." Beni birkaç yaşlı adamın sohbet ettiği koridorlardan geçirdi. Sonra biraz loş, baştan aşağı kara tahtadan mobilyayla döşenmiş, güzel bir odaya alındım. Şişman, göbekli, gençten bir adam, kokusu bana en iyi kaliteden gibi gelen bir pro içerek mektup yazıyordu. Ayağa kalktı, birbirimizi selamladık ve uşak dışarı çıktığında sordu. "Sizin için ne yapabilirim?" "Beyefendi," diye yanıt verdim. "Merakımı bağışlayın. Bu binayı hiç görmemiştim. Binanın cephesinde okuduğum birkaç sözcük çok şaşırttı beni. Burada ne olup bittiğini öğrenmek istedim." Yanıt vermeden önce gülümsedi. Sonra kısık bir ses, hoşnut bir havayla, "Azizim, ölmeyi arzu eden kişileri hoş bir biçimde diyemeyeceğim ama uygun ve yavaş bir biçimde öldürüyoruz." Pek heyecanlanmadım. Çünkü bunlar bana doğru ve adil görünüyordu sonuçta. Ben gerçekte bu alçak, yararcı, bencil, her türlü gerçek özgürlüğü bastıran gezegende böylesi bir girişime cesaret edilebilmesine şaşırmıştım. Sözümü sürdürdüm. "Nasıl geldiniz bu noktaya peki?" Karşılık verdi. "Beyefendi, 1889 sergisini izleyen 5 yıl içinde intihar olayları öylesine arttı ki önlem almak bir zorunluluk oldu. İnsanlar sokaklarda, şenliklerde, restoranlarda, tiyatrolarda, tren vagonlarında, Cumhurbaşkanı'nın verdiği kabullerde, yani hemen her yerde canlarına kıyıyorlardı. Bu, benim gibi yaşamı seven biri için yalnızca uğursuz bir görünüm olmakla kalmıyor, ayrıca çocuklar için de kötü bir örnek oluyordu. Bu nedenle intiharları bir merkezde toplamak zorunlu oldu." "Peki intiharlardaki bu artışlar neden kaynaklanıyordu?" diye sordum. "Doğrusu bilmem. Gerçekte sanıyorum ki dünya yaşlanıyor. İnsanlar açık açık görüyorlar bunu. Ama tavır almaları yanlış oluyor. Hükümet içinde, insan yazgısı içinde durum bu. Ne olduğunu biliyor insan. Her yerde aldatıldığını görüyor ve sonra da çekip gidiyor. Bir milletvekilinin seçmenlerini aldatışı gibi insan, Tanrı'nın Adem oğluna yalan söylediğini, onu aldattığını, dolandırdığını, soyup soğana çevirdiğini kabul edince kızıp köpürüyor. Temsilcilerimiz için yaptığımız gibi her 3 ayda bir baş tanrı atayamayacağımıza göre de deveyi güdemeyip bu diyardan gidiyor. Çok kötü bir şey bu kesinlikle." "Gerçekten de," dedim. "Ben yakınıyor değilim," diye yanıtladı. "Bu yapıtın nasıl işlediğini bana söyleme lütfunda bulunur musunuz?" Hay hay. "Hoşunuza giderse ona katılabilirsiniz de. Çeşitli kişilerin kurduğu bir çevre bu." "Bir çevre mi?" "Evet beyefendi. Ülkenin en seçkin, en büyük ve en parlak zekaları tarafından kurulmuş bir çevre." Canı gönülden gülerek ekledi. "Size yemin ederim ki insanlar çok zevk alıyorlar buradan." "Buradan mı?" "Evet, buradan." "Beni şaşırtıyorsunuz." "Öyle ya. İnsanlar buradan zevk alıyorlar. Çünkü çevrenin üyeleri yeryüzündeki tüm sevinçleri bozan bu ölüm korkusunu taşımıyorlar içlerinde." "Peki kendilerini öldürmüyorlarsa ne diye üye oluyorlar bu çevreye?" insan kendini öldürme zorunluluğuna düşmeden de bu çevrenin üyesi olabilir. Anlatıyorum, dinleyin. Ölçüsüzce artan intihar olayları, onların yarattığı çirkin görünüm karşısında umutsuzları koruyan, onlara dingin, duyulmaz, önceden görülmez bir ölüm veren, salt iyilik yapmak amacıyla çalışan bir topluluk kuruldu. Peki böylesi bir yapıta kim yetki verdi? Kısa iktidar dönemi sırasında General Boulanger. Hiçbir şeye karşı çıkmazdı. Zaten bunu da iyilik olsun diye yaptı. Böylece açık görüşlü, kuşkucu, ölümü hor gören kişilerce Paris'in tam bağrında bir tapınak kurmak üzere bir topluluk oluşturuldu. Tapınak başlangıçta korkulan, hiç kimsenin yaklaşmadığı bir evdi. O zamanlar bu evde toplanan kurucu üyeler büyük bir açılış gecesi yapmışlardı. Aralarında Madame Sarah Bernard, Judy, Theo, Granier, Mademoiselle de Rosquet, Coquel, Monet Sully, Paulo gibi birçok kişi bulunuyordu. Sonra konserler verildi. Duman'ın, Melhan'ın, Havelin'in, Sordo'nun komedileri oynandı. Yalnızca tek bir fiyaskoyla yüz yüze geldik. Hüzünlü, daha sonraları Komedi Fransız'da büyük bir başarı kazanmış olan Monsieur Beck'in bir oyunu. Sonuçta tüm Paris çıktı geldi. Etkinlik herkese tanıtıldı. Şenliklerin ortasında. Ne iğrenç bir şaka. Aa, hiç de değil. Ölümün hüzünlü olması gerekmez. Ölüm kayıtsız olmalıdır. Biz onu şenlendirdik. Çiçeklerle süsledik. Kokular sürdük ona. Ölümü kolaylaştırdık. Söz gelimi insanlar yardım etmeyi öğreniyorlar, görüyorsunuz. Açıkça anlıyorum ki şenlikler için geliyor insanlar. Peki ya onun için? Hemen gelmiyorlar tabii. Kimse güven duymuyor. Ya daha sonra? Daha sonra gelenler oldu. Çok. Kitle halinde günde 40 kişiden fazlası geliyor. Artık seni atlayıp boğulan da yok. Kim başlattı bütün bunları? Çevrenin bir üyesi. Kendini çevreye adamış biri mi? Aa, sanmıyorum. Bakara oyununda 3 ay boyunca büyük paralar kazanıp sonra malını mülkünü yitiren biri. Gerçekten mi? İkincisi bir İngilizdi. Garip bir adam. Böylelikle gazetelere ilanlar verdik. Davamızı anlattık. İnsanları çeken ölümler uydurduk. Nasıl yürütüyorsunuz işlerinizi? Gezmek ister misiniz binayı? Gezerken açıklarım. Tabii isterim. Şapkasını aldı, kapıyı açtı. Bana yol verdi. Sonra her yerde görülen, insanların oyun oynadığı şu oyun salonlarından birine girdi. Sonra bir baştan bir başa çeşitli salonlardan geçti. İnsanlar şen şakrak bir hava içinde sohbet edip eğleniyorlardı. Bu kadar canlı, hareketli, gülmeyi seven bir insan meclisi görmemiştim. Bu duruma şaşırdığım için sekreter sözü aldı. Bu binanın duyulmadık bir ünü vardır. Dünyanın en şık insanları ölümü küçümser gözükmek için bu çevreye katılırlar. Ve bir kez buraya katıldılar mı, korkmuş görünmemek için kendilerini şen olmaya zorunlu duyarlar. O zaman şakalar yapılır, gülünür, fıkralar anlatılır. İnsan böylelikle espri sahibi olur ya da olmaya başlar. Hiç kuşku yok ki bugün Paris'in en çok uğranılan ve en eğlenceli yeri burası. Kadınlar bile şu anda kendileri için ek bir bina yapmakla uğraşıyorlar. Peki bu arada evinizde yine intihar olayları çok mu? Dediğim gibi günde aşağı yukarı 40 ya da 50. Kibar beyefendiler çok az ama yoksullar istemediğin kadar. Orta sınıf da çok oluyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Havasız bırakıyoruz. Yavaş yavaş. Hangi yöntemle? Kendi bulgumuz olan bir gazla. Bir yetki belgesine sahibiz. Binanın öteki yanında halkın girip çıktığı kapılar var. 3 küçük kapı küçük sokaklara açılıyor. Bir erkek ya da kadın çıka geldiğinde onu sorgulamaya başlıyoruz. Sonra kendisine yardım etmeyi, onu korumayı öneriyoruz. Müşteri kabul ederse bir anket yapılıyor ve çoğu kez iş bağlanıyor. Peki parayı nereden buluyorsunuz? Paradan yana sıkıntımız yok. Üyelerden alınan ödenek oldukça yüksek. Sonra yapıt için para vermek hayırlı bir davranış sayılıyor. Tüm para bağışlayanların adları Le Figaro'da yayınlanıyor. Her zengin insanın intiharı 1000 franga patlıyor ve poz vererek ölüyorlar. Yoksullarınkinden para alınmıyor. Yoksulları nasıl tanıyorsunuz peki? Tahmin ediyoruz onları. Sonra oturdukları yerin polis komiserliğinden bir belge de getirmeleri gerekiyor. İçeri alınmalarının ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniz. Binanın bu bölümünü yalnız bir kez gezdim ve oraya bir daha da dönmeyeceğim. Yer olarak burası kadar iyi. Hemen hemen burası kadar zengin ve rahat. Ama onlar... Ya onlar? Onların içeri girişlerini bir göreceksiniz. Ölmeye gelen paçavralar içindeki ihtiyarlar. Aylardır ağızlarına tek bir lokma koymamış insanlar. Sokak köpekleri gibi geberen insanlar. Yırtık pırtık giysiler içinde kaditleri çıkmış hasta felçli kadınlar. Yaşama gücü bulamayan ve acınacak durumlarını anlattıktan sonra bizlere... Görüyorsunuz, bu böyle sürmez. Artık hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey kazanamıyoruz diyen insancıklar. 87 yaşında birinin geldiğini gördüm. Tüm çocuklarını ve torunlarını yitirmişti. 6 haftadır da dışarıda yatıyordu. Kapıldığım dehşet karşısında hastalandım. Sonra hiçbir şey söylemeyen ve yalnızca burası neresi diye soran kişileri saymazsak o kadar çeşitli vakalar da vardı ki. Bu hiçbir şey bilmeyenleri içeri sokuyor ve çabucak bitiriveriyorduk işlerini. Gönlüm daralmış bir biçimde yineledim. Peki nerede bu? Burası. Bir kapıyı açtı ve sonra ekledi. Girin. Özel olarak bu çevrenin üyelerine ayrılmış ve en az çalışan bölüm burası. Burada henüz yalnızca 11 hiçleme yaptık. Buna hiçleme yapmak mı diyorsunuz? Evet beyefendi. Girseniz. Kararsızdım. Sonunda girdim. Saraya benzeyen hoş bir galeriydi. Soluk mavi, tatlı pembe, hafif yeşil tondaki vitraylar manzara resimli duvar kağıtlarını şiirsel biçimde çevreliyorlardı. Bu güzel salonda divanlar, azman palmiyeler, çiçekler, özellikle güzel kokulu güller, masaların üzerinde kitaplar, Le Revue de Domon, kutularda prolar ve beni daha da şaşırtan bir şeker kutusunda vişi pastilleri vardı. Bu duruma şaşırdığım için... Buraya çoğu kez sohbet etmek için gelinir, dedi rehberim. Sözünü sürdürdü. Halkın bulunduğu salonlar da aynı ama daha sade biçimde döşelidir. Parmağıyla beyaz nakış işlemeli, çin krepiyle kaplı uzun bir sandalyeyi gösterdi. Sandalye çevresinde reçineden bir çim yastığının bulunduğu, adı bilinmeyen bir çalının altında duruyordu. Sekreter daha alçak bir sesle ekledi. İsteğe göre çiçek ve kokuyu değiştiriyoruz. Çünkü... Tümüyle fark edilmez olan gaz ölüme sevilen çiçeğin kokusunu veriyor. Koku çiçek özleriyle uçuculaştırılıyor. İster misiniz size bir saniye koklatayım? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dedim. Henüz değil. Gülmeye başladı. Hiçbir tehlike yok beyefendi. Bunu birçok kez ben kendim denedim. Ona ödlek biri gibi gözükmekten korktum. Sözümü sürdürdüm. Denemek istiyorum. Uyutma makinesi üzerine uzanın yavaşça. Biraz kaygılı, çin krepiyle döşenmiş alçak sandalyenin üzerine oturdum. Sonra uzandım ve uzanır uzanmaz da hoş bir reçine kokusu her yanımı sardı. Kokuyu daha iyi çekmek için ağzımı da açtım. Çünkü ruhum şimdiden derinlere gömülmüş, kendini unutmuş, boğulmanın ilk sıkıntısı içinde insanı pençesine alan bir afyonun büyüleyici esrikliğini tadıyordu. Bir kol tutup sarstı beni. Aman aman beyefendi diyordu sekreter gülerek. Bana öyle geliyor ki kendinizi kaptırdınız siz. Ama bir ses, gerçek bir ses, artık düşlerin sesi olmayan bir ses, bir köylünün sesi tınısıyla selamlıyordu beni. Merhaba beyefendi, nasılsınız? Düşlerim uçtu gitti. Güneşin altında pırıl pırıl seni ve bir patikadan doğru gelen yörenin korucusunu gördüm. Sağ eliyle siyah kepine dokunuyordu. Merhaba Marin. Nereye gidiyorsun böyle? Morillon dolaylarında biri boğulmuş. Onun kimliğini belirlemeye gidiyorum. Kendini ırmağa atmış. Ayaklarını bağlamak için pantolonunu bile çıkarmış.